चलिए अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। तौइफतुन, तौए हमजा फा से गिरोह को कहते हैं, इसम है ये भी। वछन नहार, दिन के शुरू का हिस्सा, इस चेहरे को कहते हैं। और नहार नून हारा से है चेहरा, तो मुराद इससे है शुरू का वक्त, सुबह का। अलहुदा हिदायत, हा दालिया से अल्लाह के। जुल फजलिन अजीम, अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम है ये। इन तारिन, माले कसीर यानी ढेरों अंबार का। कनातीर इसकी जमा होती है। काफ नून तोएरा इसका रूट है। कंतरा। अलकजिब झूठ। समनन कलीलन थोड़ी कीमत। सामीम नून से समन, हमारे यहाँ एक लफ्ज समीना होता है, वो भी इसी से है, कीमती चीज को कहते हैं। और कलील काफ लाम लाम से, कलल कलील थोड़ा, फाइल का वजन है ये। अल सिनतुकुम या अल सिनतिहिम, जुबाने उनकी। लिसान उनकी जमा है ये। लाम सीन नून। इबादन बंदे। अब्दुन की जगह है, अब्दुन की जमा है ये। रब्बानी जीन, रब्बानी रब वाले, अल्लाह वाले। जाहिद खुदा परस्त, दरवेश, ये सब इसके मानी है। अफाल को देखते हैं। जेओन वो लौटे। रा जीम आइन इसका रूट है। रजू उन मस्तर है। बाब दराबा। तबिया उसने पैरवी की। ताबा आइन इसका रूट है। तब उन इसका मस्तर है। बाब समेआ सु वो खास करता है। खास स्वाद स्वाद इसका रूट है। फेल मुदारे। ता मनहु आप अमानत देते हो इसको। हमजा मीम नून इसका रूट है। अमन ईमान, मोमिन अमानत, ये सब इसी। युद्दी ही वो अदा करता है उसको। ता दियतुन मस्तर है इसका। हमजा दाल हमजा, जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना अदा कर दिया या अदायगी हो गई, लफ्ज है ये भी। तुम था तू रहा, दाल हमजा मीम से। अमा से है ये। दवामन इसका मस्तर है। नसर अबाब है। रून वो खरीदते हैं या बेचते हैं। इश्तेरा उन मस्तर है। रोना वो घुमाते हैं या मोड़ते हैं। इसका रूट है। रुसोन तुम पढ़ते हो? दाल रोशन से दर्शन मस्तर है बाब नसरा।